bierzesz Hepaslimin? Nie po to. Biorę Hepaslimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę Hepaslimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Gotowi na mecze? Ustrzel okazję w Intermarché. Od poniedziałku piwo Kasztelan, pół litra, butelka zwrotna. 10 plus 10 sztuk gratis przy zakupach z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 czerwca, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wybuch w Puławskich Azotach. Ranne są dwie osoby, jedna ciężko. Jest polityczne porozumienie w sprawie unijnych sankcji wobec Hamasu oraz osadników z Izraela. Rozdano nagrody festiwalu Dwa Teatry. Grand Prix zdobyło słuchowisko Siostra Hioba Marty Rebzdy. Trwa akcja gaśnicza po eksplozji na terenie zakładów azotowych w Puławach. Rannych zostało dwóch pracowników spółki. Obaj są w szpitalach, jeden z nich w stanie ciężkim. Mówi Konrad Wójcik ze Straży Pożarnej w Puławach. Dwie osoby poszkodowane, jedna osoba lżej, a druga z poporzeniami śmigłowcem została przetransportowana do Łęcznej. Nasze działania jako Państwowej Straży Pożarnej ograniczały się do zabezpieczenia lądowiska lotniczego pogotowia ratunkowego poza terenami zakładu. Na terenie zakładu przy tym zdarzeniu działała zakładowa straż pożarna zakładów azotowych. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia. Pierwsze oględziny miejsca wskazują, że nie doszło do uszkodzenia aparatów w instalacji. Polska wezwała Węgry do zniesienia weta w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Z tego funduszu unijne kraje otrzymują zwrot kosztów za broń przekazywaną władzom w Kijowie. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w Luksemburgu, że Polska od wielu miesięcy czeka na refundację 450 milionów euro. Ta refundacja trafia na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Ponownie zaapelowałem do Węgier, aby przestały czynić z polskich pieniędzy zakładnika ich różnic dwustronnych z Ukrainą. Myślę, że jako prezydencja w Unii Węgry będą miały specjalny obowiązek pilnowania i reprezentowania interesu całej Unii, a nie tylko swojego narodowego interesiku. Węgry od przyszłego tygodnia przez pół roku będą kierować pracami Unii. Unia Europejska osiągnęła polityczne porozumienie w sprawie dalszych sankcji wobec Hamasu oraz osadników z Izraela. Poinformował o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, choć nie przekazał, na czym konkretnie miałyby polegać sankcje. Porozumienie osiągnęli unijni ministrowie spraw zagranicznych, którzy spotkali się w Luksemburgu. Słuchowisko Siostra Hioba Marty Rebzdy o matce Grzegorza Przemyka Barbarze Sadowskiej zdobyło Grand Prix 23. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie. Marta Rebzda opowiada, że zawarła w słuchowisku także wiersze Barbary Sadowskiej, w których poetka zapisała poczucie niesprawiedliwości i niewyobrażalną wręcz rozpacz po stracie syna zakatowanego przez milicjantów. Znalazłam jedyny tomik jej wierszy, tak, który został opublikowany już po jej śmierci. I tam znalazłam te wiersze, które powstały po śmierci Grzegorza. Pamiętam, że po prostu siedziałam w tej czytelni, no i płakałam. Wróciłam do domu, no i zaczęłam pisać. Wiedziałam wtedy, że te wiersze muszą zostać zaśpiewane, bo jesteśmy w radiu, bo one są tak dramatyczne, że trzeba je wyśpiewać. No i też wtedy od razu pomyśleliśmy o Ani Dereszowskiej, która mogłaby tę historię i aktorską, ale też muzycznie pociągnąć. Grand Prix dla najlepszego słuchowiska dla dzieci i młodzieży otrzymał utwór Co trzeba zabrać na wędrówkę Małgorzaty Czerwień. Z kolei Anna Seniuk, Olga Sarzyńska, Mariusz Bonaszewski, Sara Lityńska i Piotr Adamczyk zostali nagrodzeni za kreacje aktorskie w słuchowiskach radiowych. Rodzina, przyjaciele i dziennikarze pożegnali Łukasza Lipińskiego. Zastępca szefa tygodnika Polityka oraz szef serwisu Polityka.pl komentował wydarzenia w mediach, stworzył i prowadził podcast Temat Tygodnia. Zmarł 18 czerwca, miał 51 lat. Marian Turski wspominał go jako przykład dziennikarstwa zdyscyplinowanego z ludzką twarzą. Wyjątkowo przyzwoity człowiek, bardzo życzliwy. Jako dziennikarz świetnie piszący, znakomicie robiący wywiady. Jego wywiady to jest najwyższa półka. Dziennikarz polityki Piotr Pytlakowski oraz teściowa Grażyna Wojtkiewicz wspominali dziennikarza jako wrażliwego profesjonalistę o dużym spokoju wewnętrznym, który chciał naprawiać świat. On nie był porywczy, nie był nerwowy. Kiedy próbował w tych dyskusjach publicystów przedstawiać własne racje, robił to bez zapalczywości na argumenty. Coraz mniej takich dziennikarzy. Cały czas wierzył, że ten świat można naprawić. Mam nadzieję, że takiego go zapamiętamy. Człowieka, który chciał naprawiać świat. Mszę świętą żałobną odprawiono w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Po mszy urna została przewieziona do Gdańska. Łukasz Lipiński będzie pochowany na cmentarzu w rodzinnym mieście. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki. Trwa ostatnia runda fazy zasadniczej Mistrzostw Europy. Grają w grupie B, gdzie liderem z 6 punktami jest Hiszpania. Drugie miejsce z 3 zajmują Włosi. Zaledwie punktu zbierała Albania i Chorwacja, która zamyka tabelę. Dzisiaj grają Albania z Hiszpanią oraz Chorwacja z Włochami. Nóż na gardle mają Chorwaci, którzy by awansować muszą wygrać. Włosi mają więcej rozwiązań. Remis daje im awans, ale i w przypadku przegranej nie będą na straconej pozycji. Dużo przy tym pesymistycznym scenariuszu porażki zależeć będzie od drugiego spotkania, w którym Albania gra z Hiszpanią. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego ma już awans w kieszeni. Albańczycy liczą na cud i na wygraną. Jak na razie w obu meczach po 7 minutach jest 0-0. A co w naszej kadrze piszczy? Była konferencja prasowa, był trening, a to wszystko przed ostatnim meczem na Mistrzostwach Europy. Jutro o 18:00 Polacy zagrają z Francją. Ale dzisiaj informacją dnia jest zakończenie reprezentacyjnej kariery przez Kamila Grosickiego. Kapitan Robert Lewandowski złożył hołd zasłużonemu kadrowiczowi. Ja poznałem Kamila mając 18 lat. Przez wiele lat graliśmy w reprezentacji Polski i przeżyliśmy fantastyczne momenty nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem i ja mogę ze swojej strony tylko podziękować mu za to wszystko, co zrobił dla tej reprezentacji, jaką był wartością dodaną nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Wielkie słowa uznania za to, czego dokonał dla tej reprezentacji. Myślę, że każdy kibic, który wspierał reprezentację i wspierał Kamila, będzie mu dozgonnie wdzięczny za to, co dał tej reprezentacji. W reprezentacji Grosicki rozegrał łącznie 94 mecze, strzelił 17 goli. No i miał 24 asysty. To jeszcze trener Michał Probierz o jutrzejszym meczu, a właściwie o stanie zdrowotnym kadry. Co z Tarasem Romańczukiem? Jeżeli chodzi o Tarasa, to nie jest zdolny do gry. Ma tam jakiś uraz, miał badania robione i miejmy nadzieję, że nie będzie to nic poważnego, żeby go nie wykluczyło z meczy później już w Jagiellonii, a reszta zawodników jest do dyspozycji. Przypomnę, mecz Polska-Francja jutro o 18:00. W bardzo dobrej dyspozycji jest Magdalena. Polska tenisistka awansowała do drugiej rundy w Eastbourne. W pierwszej pokonała Rosjankę Anastazję Pawlyuczenkową 1-6, 7-6 i 6-4. Sport wraca kilka minut po 23:00. Powiem jeszcze, że w obu meczach Albanii z Hiszpanią, Chorwacji z Włochami wciąż 0-0 po 8 minutach. W nocy najwięcej chmur w zachodniej części Polski, ale nie powinno padać. Nad ranem od 13 do 18 stopni. Jutro sporo chmur w całym kraju. Na północnym wschodzie początkowo możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Chłodniej nad morzem 18-22. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Mistrz sitaru Deobrat Mishra powraca do Polski. Koncert północnoindyjskich rag, czyli źródła muzyki z Benaresu. We wtorek, 25 czerwca o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklepu polskieradio.pl. Magdalena Teichma, zapraszam. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolit byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Jest 21.12 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Ray Davis obchodził 80. urodziny parę dni temu, no może kilka dni temu. Z tej okazji prawie cały sobotni ranny wzmacniacz wypełniły przeboje zespołu The Kings. To jednak nie wszystko w tym temacie, bowiem Ray Davis po prostu zasługuje na więcej. Dlatego dziś, a także w kolejnych częściach, czy też w kolejnych edycjach programu GH+, będziemy słuchali grupy The Kings w tych największych przebojach i będę też troszeczkę opowiadał o piosenkach, które będą się pojawiać. Niedużo, ale tak powiedzmy po zdaniu dwa na każdy temat. Pierwszy utwór już za nami to utwór z trzeciego singla grupy The Kings z roku 1964. Piosenka zatytułowana You Really Got Me. Jednocześnie to pierwszy wielki przebój grupy The Kings, bowiem utwór ten dotarł na szczyt listy przebojów zarówno w rodzimej Wielkiej Brytanii, jak i za oceanem, czyli w Stanach Zjednoczonych. Teraz przechodzimy już do kolejnej, właściwie zanim przejdziemy, to jeszcze dodam, że to no, dla niektórych ikoniczne solo na gitarze z piosenki You Really Got Me, oczywiście z autorstwa Dave'a Davisa, młodszego brata Raya, ale przez wiele lat mówiło się, tak powiedzmy nieoficjalnie, że tak naprawdę na gitarze w tym utworze zagrał Jimmy Page. I tak się mówiło, dopóki Jimmy Page sam nie zaprzeczył tym pogłoską. To tyle, jeśli chodzi o You Really Got Me, a teraz dwie kolejne piosenki z bardzo wczesnego okresu grupy The Kings, czyli lata 64-65, z piątego singla i z czwartego. met nobody till I met you. But you keep me waiting all of the time. What can I do? It's your life and you can do what you want. Do what you like, but please don't keep me waiting. To była grupa The Kings w dwóch piosenkach. Ta ostatnia to All Day and All of the Night, a wcześniej Tired of Waiting for You. Jeśli chodzi o piosenkę All Day and All of the Night, to gdy w roku 1968 grupa The Doors nagrała utwór Hello, I Love You, niektórzy zaczęli twierdzić, że to po prostu zżynka z All Day and All of the Night. Jakiś czas potem Dave Davies, gitarzysta grupy The Kings, stwierdził, że sprawie ukręcono łeb, bo o The Doors w tamtych czasach wolno było mówić tylko dobrze. No, podobieństwo niezaprzeczalne, nie wchodźmy w szczegóły, wróćmy do muzyki. Tym razem to już będą nagrania z nowych płyt, a konkretnie w tej chwili amerykański zespół Dead Trio, które funkcjonuje już od blisko 10 lat i niedawno wydało swój 5. album zatytułowany Poetry. Little. grupa D. Ta zespół powstał w roku 2015 w ten oto sposób, że wokaliści dwóch zespołów pod nazwami Dream Eagles i Heavy Dreams postanowili połączyć siły i w ten sposób powstała nowa grupa, która dostała, czy też otrzymała nazwę od członków zespołu wspólne. Tak jakby połączono dwie nazwy i utworzono jedną wspólną, Dream Eagles, Heavy Dreams. Natomiast ta długa wersja, oryginalna wersja nazwy przetrwała dosyć krótko i zaczęto stosować skrót. D-E-H-D, czyli w skrócie jeszcze krócej Dead. To tyle, jeśli chodzi o zespół z płyty Poetry. Jason Bola, śpiew i gitara. Emily Kemp, śpiew i gitara basowa. A tytuły utworów Mood Drink i Light On to już za nami. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Posłuchamy zespołu znacznie bardziej zaawansowanego i wiekowo, i też pod względem doświadczeń, bowiem mowa o grupie Eels. Niedawno ukazała się 15. studyjna płyta tej formacji. Nic się nie zmieniło. Nadal jedynym stałym członkiem grupy jest Mark Oliver Everett, który jest przy okazji autorem wszystkich piosenek, zarówno jeśli chodzi o warstwę tekstową, jak i kompozycję. I na tej najnowszej płycie właściwie zagrał na prawie wszystkich instrumentach. Czyli Eels, płyta Time. Pierwsza piosenka nosi tytuł We Won't See Her Like Again. Nothing of her own, leaving all. like the fall. That's it, there is no time left to feel bereft and small. Let's have a ball. If I'm gonna go anywhere, I'm going there. If I'm gonna go anywhere, I'm going there. Love. Trochę jak The Beta Band sprzed lat. A to Eels z 15 albumu Time, dwie piosenki We Won't See Her Like Again i If I'm Gonna Go Anywhere. Teraz chwila z muzyką sprzed lat, a to dlatego, że przedwczoraj minęło równo 20 lat od premiery jednej z najciekawszych płyt amerykańskiej formacji Wilco, A Ghost Is Born. Thank you. I'll be home. It's good to be alone. To był zespół Wilco z płyty Ghost is Born sprzed lat 20, kompozycja Spiders Kid Smoke. Trochę w stylu grupy Noise z Niemiec jeszcze z lat 70. Pozostaniemy w zbliżonym klimacie, dlatego że za chwilę posłuchamy nagrania utrzymanego również, no powiedzmy ogólnie rzecz biorąc, w stylu kraut rockowym. Tyle, że może odrobinę bliżej temu nagraniu będzie do twórczości grupy Ken niż Noi. A mówimy teraz o zespole Big. Big to grupa, którą założył w roku 2009 Jeff Barrow, perkusista grupy Portishead. Chwilę po trzeciej płycie grupy Portishead. Płyty długogrające wydają rzadko, choć oczywiście nie tak rzadko jak Portishead, i całkiem niedawno ukazał się ich czwarty album zatytułowany po prostu 4. Słuchamy utworu Oh Yeah. We'll be right back. Jeff Barrow grał na perkusji, oczywiście, ale też śpiewał. To był utwór zatytułowany A.J., pochodzący z czwartej płyty grupy Big z Bristol. Za chwilę jeszcze jeden fragment z tego samego wydawnictwa, tym razem częściowo utrzymany w stylu nagrań grupy Crosby, Stills and Nash sprzed lat, przynajmniej jeśli chodzi o warstwę wokalną. Słuchamy. Thank you.